بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. دا نيكان خلقو وعوض الصالحين سيرت شروع. الله پاک د نیکانو خلکو سره مینه لري، نو د صالحینو په مجالسو کې کیناستل یا د هغوی تذکرې کول دې سره د الله پاک رحمت نازلیږي، او د نیکانو خلکو په محبت باندې سړی الله ته ځان نږدې کوي. و بحبهم یتقرب الی الله عز وجل. نبی رسالت و سلام فرمائی پا دریشی نسر ایمان تازه کیگی، سر حلاوت دی ایمان ترسیگی. یو چه اللہ رسول سر به حد دیر مینه لری دار چانه، دویم دی یو بنده مومن سر مینه کول که صرف دا اللہ دا پارا داغ سر محبتی، او بل کفر بد گنن لکه ورطا ورده دل چه سنسر بد گنن. نو دی نیکان خلکو سر محبت ساتل دی سر ایمان تازه کیگی، نور پا کی پیدا کیگی. نیکان خلک جوندیوی او کا وفات شوی وی، او دا خبر از مونږ په دې زمانه کې اکثر کمه ده د نیکانو خلکو سره محبت. غالبا محبتونه چې دي دا په دنیوي اغراضو باندې وي، د خواهش یا د مال د وجه نه یو بل سره مینه وي، صرف د الله د وجه نه محبت کم ده. نو دا ځان کې ډېرول پکار دي. نو په دې بنیاد باندې د ائمه اربعو تاریخ هغه به وروسته انشاءالله بیانیږي، لیکن د اینه مخکې د ائمه محدثینو چې دا کتب سته والا دي، شپږ کتابونه چې لیکلي دي، او داسې نور محدثین، د هغوی تذکره مخکې کیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو د محبت د وجه نه، او به وروسته د ائمه اربعو تذکره هغه کیږي، او داسې نور مشهور علما چې په امت کې مشهور دي، د هغو خسته واقعات او اقوال چې دا اینه منګه فیدا ټول خستلې شو ان شاء الله تعالی. هر مؤمن مسلمان له دې اورېدل د عمل په نیت باندې، او د دې نیکانو خلکو سره د ځان د مشابه کولو په نیت باندې اورېدل یې پکار دي. په دې امام محدثینو کې سرخیل او مشر مشهور امام بخاری رحمه الله، داغه یو غو تاریخ ده، داغه خلاصه حاصل به مونږ بیان کو. امام بخاری رحمه الله د نومو د لقب او په کوم ځای کې پیدا شو دی، او کوټیوالی کې صح وایلو، داغه د زکاوت بیان، به علمي سفرونه، او پاغه باندې امتحانات، او دارنګه د هغه د زمانی استادان، شاګردان، علما د دې په باره کې څه وای، او څومره صفاتونه ول کړی، داږي بازي اقوال لا نقل کول. امام بخاری رحمت الله علیه زهد او تقوا او ورع د جهادونه کول، او د الله د دین لپاره سختې مشکلات برداشت کول، او په اخر کې دغه وفات، او د وفات علاقه د دې تذکره بکې. امام بخاری رحمه الله چې د دنم دی محمد ابن اسماعیل، محمد خپل نوم دی، د پلار نوم اسماعیل، د نیکه نوم ابراهیم دی، ابراهیم ابن المغیره ابن بردزبه. بردزبه چې دی د بخاری لفظ دی، د دې معنی د الزارع، زرع، کاشکار چې پسلونه کری، او غنم جوار وربشو والا دغه پلار مسلمان دی او ډیر نیک عالم دا اسماعیل د عبد الله مبارک شاګرد هم دی. امام بخاری خپل ویلی دی رستا غرازی چې زما پلار د عبد الله مبارک سره ملاو شو او په دله اسنه سم صفه کړي وا او نیکی هم مسلمان دی چې ابراهیم ابن مغیره دی او مغیره هم مسلمانو د ابراهیم ابن مغیره ایمان راوړه ده د یمن جعفی په لاس باندې دا داغه پلار ایمان راوړه ده چې مغیره ده د یمن الجعفی چې دا د بخاری د بخارا والیو نو هغه ایمان راوړه دا مغیره چې خپل مجوسی وو نو دا دغه والی په لاس باندې ایمان راوړه ده. د دې د وجه نه امام بخاری ته هم نسبت کیږي د دې نسبت جعفی ته کیږي. امام بخاری محمد بن اسماعیل البخاری الجعفی جعفی و تولی وی زکر دا یمان جعفی پا لاس بانی دا دولان دی نکی ایمان را وڑا ده و دا بردزبه چیده دا خود دا جاهلیت پا زمانه کی تیر شوه ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانه نمخ کی تیر شوه ده اغا ایمان نده را وڑا اغا مجوسی دا دنیا نتلی ده او دا غا مغیره چیده دا ایمان را وڑا ده. اللہ سبحانه و تعالی یخرج الحی من المیت کله د مړونه ژوندۍ روباسي نه دا چې خلک دې پیدا کړل. امام بخاری په شان ته محدث او امام هغه د مغیره په مسو کړو سو کراغه او اسماعیل ابن ابراهیم چې دا به د علم طلب کاوي دغه د پلار چې کم دی. امام بخاری خپل تاریخ کې لیکلي چې زما پلار د امام مالک نو ریدل کړی دی حماد ابن زید لیدل دی عبد الله مبارک سره ملاو شوی دی. د امام بخاری رحمه الله کنیه د ابو عبد الله په ابو عبد الله بن یدی بخارا د دا علاقه ده چې دا په ازبکستان کې اوس واقع ده. بخارا په ازبکستان کې ده دا داغه د اخیو سیدون کې نو بخاری د زکوی منسوب دی بخارا ته. بې دې کتاب چې بخاری ویلې کیږي دا سي مجاز ده. د کتاب نوم خو چې د روس ترازی الجامع الصحيح ده المسند من اقوال رسول الله صلی الله علیه وسلم وافعاله وسننه وایامه دا نوم ده لیکن اسه مجازانو ته خلق بخاری وای یعنی هغه کتاب چې امام بخاری رحمه الله لیکل ده. امام بخاری رحمه الله دا په شوال کې پیدا شوی شوال مش دا اید دیار لسم دا شوال دا جمعه و رزو او یو سلو سلور نوی کی دا پیدا شوه ده یو سلو سلور نوی کی پیدا شوه ده. خپل آقا داویلی جزا پدی کی پیدا شوه هم او امام بخاری روز ترازی بی پا دست و اشپک پندوز که وپاد شوه ده. دا در طول عمر چه ده دا دوش پیتا کالا او یو سو رضی چه زمانه دای دوش پیتا کالا زندگی و گویا که زوانه که وفات شوه ده. امام بخاری رحمه الله پر کوتیوالی کی وی دا چکل پیدا شنه پسترگ بند جلندو او مور ډیر نه کخزه و ناګی د الله تعالی نه دعاګانې کولې دون ډیر دعاګانې چې دا یې پوجا باندې دی خوب ولید. ابراهیم علیه السلام خوب کول ابراهیم علیه السلام ته ویل یا زنانه الله تعالی ستاسو ته نظر واپس ک زګت ډیر ځاړې هم ډیر دعاګانې کې مثال چې موږ را پاتې دلو بخاری صاحب ته الله تعالی نظر واپس کړو دا د هم کرامت دی ارحاس دی توای او د مور کرامت هم دی چې الله تعالی دې نظر اخس به دې واپس کړی دی. الله په دې قادر دی چې نظر د چانه وړ به دې واپس کین. الله سبحانه و تعالی ولداغه فضل په وکړه امام بخاری هغه فرمای چې زما پلار زما مور ته وصیت کړو کله چې وفات کېده او زه د حمل په حالت کې وم، زما مور ته دا وصیت کړو چې زما د دې بچی چې پیدائش تربیه زما د مان نه وکا، ځکه زه په خپل مال کې یو حلاله یو حرام روپۍ اغنینه مټولې حلالې دي، نو شبهه روپۍ بګینینه ما دا قانون دی چې کله انسان حلال خوري د شبهات نه ځان بچ کی، الله تعالی داغه په علم کې داغه په عبادت کې برکت اچي. امام بخاری رحمه الله کې د یو برکت وجدا هم و، د برکت یو وجدا و چې د پلار حلال مال او پاتې شو او په یوه باندې د تربیت کړی شوې ده. بخاری صاحب چې زبر کوټی والی کې الله تعالی زما سره د علم الحديث پس رو که را تا مینه چوله و زی شکل که داخل کرو مور او ماشوم ملا خود حدیث مینه و نظبه دا محدیسینو تا آقا زمانه که دا حدیث چرچه و دا حدیث و درسونه بکی ادلو دا حدیث و یادول بو کتابونه لیکلو راویان و تاریخونه من خبری وی هر زمانه که دا یو علم چرچه ای کنه. زمان دې زمانه لکه شانې زمانه مکه د تصوف چرچا و، تصوف په هندستان کې لري زیتو حدیث شانه پیژاندل به د شاوري الله صاحب د وژنه حدیث خلکو پیژاندل نور حدیث څخه تعلق نو بلکې د ابن عربي فصوص سره حکم بلستل کېده او مسنوي او دا لکه نږدې زمانه کې دا نظم ډیر مشهور نظم د اسکندر نامه دا یوسف او زلیخا دا بوستان او ګلستان دي د الله تعالی ورکړل الحمدلله. نبه د قران حدیث د قران د درسونو چرچا و او اوس الحمدلله د قران د درسونو د حدیثو یو هدف پوری چرچا ده جو شهرت دې نه دارنګ هغه زمانه کې اندسی نو بخاری چې وای ماته د حدیث یادول الله زړه کې واټل چې دا یادول وکړ دې چا د نن ته پوسو کې چې تاول کې د حدیث څنګه شروع کوي بس ما زړه کې الله دا چولې وځه ماشوم مله لسه کال درسې دې بیا داګې نه بم کوم نو پدې کې بس یو محدثو په بخارا کې داغه داخلي نومې محدثه داخلي داغه مجلس ته ور حاضرې درم نو یو ورځ یوګه دا سند یو چې سفیان عن ابي زبير عن ابراهيم و ما د ویل چې دا ابو زبير چې دا خو د ابراهيم نه روایت نه کوي داغه سره نه دی ملاو دا سند دوران وی استاد خان دازمن مې دا خبره وکړه و هغه زور اٹلم نماز وجه ارجع الى الله صلى الله عليه وسلم فلا كافي دي وګوره تاکي دا سند په کافي کې لري وګوره ودا تمام شغلر کافي چې وکدله بیروته او ما دی ویل چې صحیح سند څنګه دی الکا وایا نماز وجه دز د زبیر ابن عدی دی زبیر ابن عدی چې دا د ابراهیم نه نقل کړي او دا ابو زبیر نه دی دا خدای دی و قلم ما نه واخست او خپل کافی پاګ باندې جوړ کړ دا یو چې تاریخي ویل بالکل نو دا وځ د زمانه کې تقریبا د یو ورځې کالو ما چا د بخاری څخه د پوسو کې کتاب محدثه داخلي باندې رد کړو نو څومره عمر دی وای د یو ورځې کالو ما وځ چې شپانه کال د کله ورسې د بخاری څخه وای نو ما د عبد الله بن مبارک کتابونه یاد کړل او د وکی کتابونه و عرفت کلام هؤلاء او دا صاحب الرای خبری می مو پی جاندلی دا ایو فقه می مولستل ایتا کلام ری لید اهل رای لکا امام ابو حنیفه دی محمد بن حسن امام ابو یوسف دا او دا کوفی نور اهل رای دی دا فقه ما پی جاندلی دی دا وجن بخاری سب فقه حنیفه دیر که علم دی زکر پی بازی نو کی رد کی دا بازی قلق کوئی تاسو پی فقه بان رد کوئی تاسو پی پویه گئی نمونگ ویو جنم پی فقه رد نکو په دې کې چې کوم کمزوري مسلې دی په غیرت کو آزاد انسان ته قضا ده چې دا وی هر حق او باطل نه منو بلکې حق یې اخلو او بل خدي بوې ګونه د دې د وجه نه الله سبحانه و تعالی را د معرفت را کړی دی دا یې خو بد پیژنو نه زکه غیرت کو اسی په جهالت باندې غیرت کول به شی باندې جایز نه دی. بخاری سے په فقه نه بیره خپوې دونه زکه په پندیشت مقاماتو کې تقریبا په خپل صحیح کې باغی باندې رد کړی دی. امام بخاری رحمت الله پر کوټیوالی کې د خپل مور سره او د خپل ورور سره چې دغه احمد نومو وای موږ حج ته لاړو د بخارا نه حج ته لاړو د شپارس کال په عمر دې دی وخت کله چې موږ حج نه فارغ شو نو زما مور او زما اورور هغه واپس بخارا ته لاړ ځل ته پاتې شوم د حدیثو د طلب لپاره د حدیثو د طلب لپاره د ګرځېدل ما نو په دې سفر کې د ډیر زیات سخت په ځان باندې تیری کړی دی او ډیر ګرځېدل دی مکی مکرمه ته تللی دی مدینه ته تللی دی شام ته په دې سفر کې تللی دی یمن ته بار بار عراق ته راغلی دی بصری ته کوفی ته مختلف علاقو ته جزیری ته تللی دی د دې د وجې نه د ده د استادانو بعضی مختصره تذکره امام بخاری په بخارا کې د سفر نه مخکې مخکې د عبدالله بن محمد بن عبدالله بن جعفر الیمان الجعفی نه اورېدل کړو او د محمد بن سلام البیکندی نه او بلخ ته تللی هلته د مکین ابراهیم نه او مروه کې د عبدان بن عثمان نه د علی بن الحسین الشقیق صدقې بن الفضل د دې نه اورېدل کړو نشابور ته تللی هلته د یحیی بن یحیی نه اورېدل کړو ری کې د ابراهیم بن موسی نه اورېدل کړو بغداد کې د محمد بن عیسی بن الطباع د سورج بن النعمان د محمد بن سابق او د عفان نه اورېدل کړو بصره کې د ابو عاصم النبیل الانصاری عبد الرحمن بن حماد الشعیثی او د محمد بن عرعره د حجاج بن منهل د بدر بن محبر عبد الله بن رجا د دین اورېدل کوفی ته جران عبد الله بن موسی د ابو نعیم خالد بن مخلد تلق بن غنام خالد بن یزید المقری د دین اورېدل کړي او په مکه مکرمه کې د ابو عبد الرحمن المقری نه د خلاد بن یحیانه د حسان بن حسان البصری د ابو الولید احمد بن محمد الازرقی او د حمیدین اورېدل کړي او مدینه کې د عبدالعزیز الویسی د ایوب بن سلمان بن بلال اسماعیل بن ابی ویس مصر د جلال الته د سعید بن ابی مریم نه د احمد بن شکاب نه او د عبد الله بن یوسف او د اسبغ نه اورېدل کړي شام کې د ابو الیمان د ادم بن ابی یاس او د علی بن عیاش بشر بن شعیب د دین اورېدل کړي دي نو یو پیرو ای زبل ته تلم امام بخاری وای نو الته څه طالبان راجم جمعه ته ویلې چیر د کوم استاد نه چې تا حدیث ویلی دی دای نه یو حدیث ته مونږ ته وایا وای زرا اوله کېدل ما زر حدیث مې ته ویل د زر کسانو نه چې ما د چانه لیکل کړو زر استاد امام بخاری رحمت الله علیه په حدیثو کې زر استادان اتیا د پاسه دونه استادان دي ابو بخاری خپل وای د مرګ نه مخکې مخکې ویلو چې ما د یو زر اتیا کسانو نه لیکل کړی دي او دا ټول محدثین دي او د ټولو بوې دا خبره کوله چې ایمان قول او عمل یزيد وینقص دا کده یو مسله ده ایمان چې ده قولم ده او عملم ده یعنی اقرار او د زړه تصدیق او د بدن عمل د دې درې شین مرکب ده او ایمان زیتی یو کمیږي هم کم کسان چې هغه دا وایي چې ایمان یو شی ده صرف تصدیق ده وایي یا ایمان کې زیات نقصان نه راځي لکه دا د مرجئه او رایا ده او دا د باج نور اهل بدع رایا ده او احناف چې هم د تقریبا د دې قائل لی نظر رایا کمزوري رایا ده بلکې صحیح خبردار چې ایمان د درې شین نه جوړل او زیاده د نقصان هم پکې راځي نو امام بخاری رحمه الله هغه امام دی چې د ډیرو کسانو نه نقل کړی ده د ډیرو علما کرام نه هغه نقل کړی ده ته وګوره یو زر اتیا استادان اغه د امام بخاری رحمه الله دی او د امام بخاری نه دا کتاب شې ده د شاګردان چواله هغه ډیر زید دی محمد بن یوسف الفریبری وایي چې د شاګرد دی چې دا بخاری چې دی دا الجامع صحیح دا نوی زره کسان اورېدل خو زی وس نقل کوم ځکه نور وفات شوی دی او یاد هغه نور کسانو کتابونه اگر په خارج کې دونه ندی په زی نقل کوم لیکن د امام فریبری دا خبره چي دا چې زی واځ نقل کوم دا دغه علم مطابق ده کني نه دا شپانه کسان نور نقل کړي لکه حافظ ابن حجر په فضل باری کې دا یې نمونه اخلي چې د کشمیری روایت دا دی او د کریمی روایت دا دی او د شاکر روایت دا دی نو ډیرو کسانو دا نقل کړي ځان لدنه یې نقل کړي امام بخاری رحمه الله د د سفرونه او دارنګ طلب د حدیث او تصانیف د امام بخاری رحمت الله د علم په سفرونه کړی دي وی پشپاړ زکالو ګزه خو دغه ته لاړم حج ته او چې تلل تور سره ما کتابونه ولیکل لکه قضايا صحابه په دین منی کتاب او التابعين قضايا التابعين او دایي اقوال مو ولیکل عبد الله بن موسی چې کله ولیو د هغه زمانه و امام بخاری رحمه الله اغا خپل لیکل شوی ډیر کتابونه دي چې هغه لیکلي دي دا په هغه سفر کې چې کله دغه ته تلو مکی مکرمه ته اول ته وسیده نو دا کتابونه لیکلي دي قضايا الصحابه هغه لیکلو او قضايا التابعين لیکلي دي دا الادب المفرد د امام بخاري رحمه الله رفع اليدين او دارنګ جزء القراء خلف الامام بر الوالدين کتاب لیکل سنن الفقهاء تاريخ كبير تاريخ اوسط تاريخ صغير خلق افعال العباد كتاب الضعفاء والمتروكين جامع كبير مسند كبير تفسير كبير كتاب الاشرباء كتاب الهبه اسامي الصحابه المبسوط في الحديث كتاب العلل كتاب الكنى كتاب الفوائد كتاب الوهدان كتاب مشيخته هي مدارس کتابونه امام بخاری رحمه الله لیکلو لکه د بخاری په دې مقدمه کې اسهارن پوری سره نقل کړی هم دی او کتاب التاریخ کې تقریبا د 40,000 کسان نمونه راوړي دي او هغه وایي چې د دې هر یو راوی یو کیسه شته لیکن ما کسی ودنه دی راوړي ځکه چې کتاب مې ډیر وګد نشي وایي زبا د فقهاء کرام او مجلس ته ورتللم او زبر کوټه ومه نو کله به جزال ما به حیا کوي زي سلام په واچوم نو و یو سړی ماته ویلی التا دی د مروی علاقه د مؤدبین نو وی علاقه څو حدیث دین لیکلی دین ما د جدوا نو په دې کې هغه وی وخندل راپوره نو یو علم ویل چې لکه دې سړي په مخان دی لا فلعله يضحك منكم يوما دغه دونه مهارت د جدا به ورستا سو په وخان دی نو دا به خان دی ما او امام بخاری و جمال الله تعالی داسې مهارت را کړو زیور حمیدی باندې ور داخل شوم چې دا زما استاد په مکه مکرمه کې او زه د اتل له سکال په عمرم او دا غد یو کسر اختلافو کله چې حمیدی زولې د لمنامات ویلې شراش از موږ منځ کې فیصله وکړه او خپل مخالف دې مجد سي شراش از موږ منځ کې فیصله وکړي نو ما باندې مسله پیښ کړه نو ما حمیدی لپاره فیصله وکړه په هغه شاشه چې کوم مخالف دې نو ما وی چې حمیدی دې کې ګټلې ده او هغه داسې مسله وکړه دا مخالف چې د پاغي باندې وای او درېدلې وې په دې خپل خبره کله شو زدې کړې وې او به په دې حالت کې مړ وې نو دا به کافر مړ شوی وجه دا چې هغه د ایمان مسله وه او په هغې کې حمیدی په حقه باندې و او دا بل ملګری په خلاف باندې و ما ورله فیصله وکړله وایي بله واقع کې راځي وایي د ابوبکر الاعین وایي موږ د امام بخاري نه حدیث لیکلي وو امام بخاري رحمه الله فرمایي د اسحاق ابن راوی په مجلس کې مونږ نشتو نو بعضی محدثینو دا خبره وکړه او روایت کې دا راغلی چې اسحاق ابن ابراهیم خپل دا درخواست وکړ شاګردانو ته ویل چې پوهه شاګردانو لو جماعتم کتابا مختصرا لسنن النبی صلی الله علیه وسلم مختصرا لسنن النبی صلی الله علیه وسلم کتاب یو کتاب را جمع کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث پکې وي ځکه مخکې به علماء کتابونه لیکل نو پای کې با رسول الله صلی الله علیه و آله حدیث د صحابه کرامو اقوال د تابعین اقوال به همو لکه ابن ابي شيبه مسند عبد الرزاق دا کتابونه نو کده چې کتاب تاسو را جمع کینو دا ډیر خوي بخاری و دا خبر از مازر کې الله واقع کړ چې دا کتاب لیکم نو زه شروع شوم دا کتاب مې را جمع کړ دا کم چل جامع الصحیح دی او بیا خپل وای چې دا کتاب دا د بخاری الجامع صحیح چې ما د شپږ لکو حدیثونو انتخاب کړل او داغینا ما دا حدیثونه ریستری دی. ابو خاری سے بخپل ویلی چه ما وضعت فی کتابی الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذالک. هر حدیث بچه ما که خدا ما مکیولا غسل کهو او درکات من بمی کهو. دا دا حدیث دا دیر احترام دا وجنه. زان تا دیر صفا کهو صفای خشه ده نو دا دیر دا وجنه دا کار کرده ده. او دا بیم فرمائی لی امام بخاری چه ما ادخلت فی هذا الكتاب الا ما صحه. ما بده خپل کتاب کې هغه حدیث راوړی چې ټول صحیح دي و ترکت من الصحاح کې لا یتول الكتاب. او نور صحیح حدیث مې ډیر پرې خوشتي دي د پاره چې کتاب وګت نشي. دا مطلب نه چې ټول صحیح حدیثونه به دې کتاب کې راځم دي. نور صحیح حدیثونه هم شته لیکن دمر ده چې دې کتاب کې ما هغه حدیث راځم کړی دي چې صحیح حدیث دي او د علما په اجماع ده. امام بخاری رحمه الله نو چارته پوس وګ چې دا ټول حدیثونه ته تیار دي د ستادي کتاب کې دي. ناغوی لله اخفا علیه جمیع ما فی ما باندې یو حدیث هم پټ نه دی. ټول ما ذهن کې الله تعالی چول دي او زه دا کتابونه یادوم او دا وجه هر کتاب ما لیکره درې درې کړت مې لیکلې ده. او کچا دا وزما بعض استادان را جوړ دي شي کنه نو په دې به پوه نه شي چې دا تاریخ ما څنګه لیکلې ده. دا به هم نه پیژنې. ډیر ناشنا کتاب لیکره تاریخ الکبیر شپږ جلدونه کې او به فرمان چې دا درې کړت ما لیکلې ده. اسحاق بن راوی دا کتاب التاریخ دی امام بخاری واخست او په عبد الله بن طاهر چې امیر د خراسان عیل ویول او د ایو الامیر الا اوریک سحر دا جادو نظر کنه ته عبد الله بګه وکتل نو تعجب یې سره وګ او دا ویل چې څنګه د په تسلیم نه پویګم دا ډیر ناشنا تسلیم یې کړل. امام بخاری رحمه الله وای زه بغداد ته داخل شوم اته کړد تل عمل او د امام احمد رحمه الله سبحانه و تعالی سره السلام په اخر کې چې زه وای کله خپل کلی ته دلم نو ما ته ویل امام احمد راته ویل یا عبد الله تدع العلم والناس وتسير الى خراسان. دلته په عراق کې په بغداد کې په دې علاقه کې علم دی تا غم پرې دی خلک هم پرې دی نه علما او خراسان ته ځل ته شي دي. امام بخاری و ما ته اوسم دا خبره یاد ده یعنی دا غي ارمان کوم چې ولې دا غزین راتللم. نو امام بخاری رحمه الله چې دی وای نیساپور ته تللی دی په 209 کې او دا رنګه به دوباره تللی دی په 250 کې او 15 کاله ته تیر کړی دی او حدیث به بیانول 15 کاله الته پرله پسې حدیث بیان کړی دی. امام بخاری رحمه الله با دون سخت تیره ولا ده حدیث ده فهم و ده استنباد ده پاره ده آغا شاگرد وی محمد بن یوسف چیزه ده بخاری سیف سوما پا یو کور کی نو آغا ده شپی وی را پاسی ده او دیو بی بل اکلالا او لیکل بی اکلالا بی با اودش بی برا پاسی ده بی با اودش بی برا اتل لس کرده ده کارو مطلب زین کی بیسر شیرال بس به به غلی کل نه به پر خود چیر نش دوه سخت خلکو د علم د بار دري خواهشات قربان کړی دي. بل شاګرد دی موی چی زده سبا سفر کیوم لکه ابو حاتم الوراق وای نه پشپا کی و پنځل لسکر دارا پاسه ده تر شلو پوره اور به بلاو دیو به ول غوالا او د حدیثو کتاب به راويست او پای باندې مې نه خله غوالې یعنی سلی کل بیا کول. او امام بخاری رحمه الله دا خبر کتاب چې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د منبر او د قبر په مابین کې لیکل دی او د هر ترجمه د پر به هم درکات منځ کاو ترجمه تل باب به چکر لگاواله. او خپل واجدا کتاب مشپاره سو کالو کې لیکل دی وجعلته حجه فی ما بین و بین الله تعالی او دا ما دلیل ګرځول په مابین زما په مابین د الله کې اند الله حجت ده په بندگانو که دې حدیث باندې سو عمل نه کوي به دې کتاب نه الله تعالی به تاسو پوښ کوي وجدار چې دا صحیح کتاب ده په صحیح سند صدر رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل له. امام بخاری رحمه الله نزیه التبع انسانو هانی بن النظر وای دا محمد بن یوسف الفریابی سره شام کې منګو من بلوبه موبایل کولی لکه ځانانه چې کی منډه ترلې بمواله تا توتان متان ممرا شو کول آبا مخوڑل ایمان بخاری رحمه الله از منگ سر اوخ لیکن لا یزاحمنا فی شیع مما نحن فی منگ سر بداغی کی مزاحمنا کولا منگ سر بنشری کی در ویکیب علی العلم لیکن علم تب متوجیو سر بی پا علم منگ تکڑو نور زنان با لوبی کولی دبانا کولی نجم نی فزیل وای ما نبی الاسلام خوب کی ولی در روانو ایمان بخاری شاعت روانو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قدم اوچت کړی دی نو بخاری سه پاغه ځای باندې قدم یې کوسته دی په ماغه ځای باندې اشاره دی ته چې دا د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم لري سخت تابعدارو رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدارو رزه بخاری سه په باره کې چا دا مشوره کړی و چې دا بلازر دا یو دوی دغه استعمالی بلازر د اوسوای په اردو کې یو تیز دوائی دا ذهن دا که کول دا پارا خود چرا دیر اخری نو دا اگه صحت شدیل خرابی دماغ خرابی شدیل و نیکی هم اندازی سر باقا خوری البلادوری کتاب مشهور دی دا کاجو معنی لکل شوی دا پا بعدی کتابو نگی بلادور دی کاجو دا دی اصل توای دا اگه دیسی اصل غنتی دی دا شاد و شانشه دی اگه خلل دی نو یورا دی وای ما و تیویلی دا شاگر دی وای چې څه دوا یې دویشته چې استعمال کېږي د قوت حافظه په جوړ شي ناغوي شي نه چې دوی کومه ته نه معلومه او به ماته متوجه شو ماته دوی چې دوی شي نه دي هغه استعمالول پکار دي او یې فرمایي چې لا اعلم شئن انفع للحفظ من نهمه الرجل ومدامه النظر د علم او د یادولو لپاره فیدمن شي غدا دي یو حرس دي چې علم څه ساهر دي مين دي وکنه الله سبحانه وتعالى به در نصیب کوي زګر دا قانون دی چې ولذین جهادو فینا لا نهدی انم صبرانا بل مداومت النظر همیشه کتاب کتل چې همیشه سره کتاب ګوري او هرڅ د علم سری الله قوت حافظه دل درکې او علم مدد در نصیب کړي او که سره ډیره دواني استعمالي لیکن کتاب نه ګوري او دار نه سي ادی نه نه قوت حافظه باندې بسو شي به د دې د وجه نه امام بخاری وای ګوره زپه نیسابور کیو مزما د خپلوانو سره به خطونه براتل ما باغی ته به جواب ورکاو نو څه زمانه می جواب ورنکونه مانه داخل کو نمونه استیر هر چې د علم خبرې دی هغه مانه بالکل نېری د علم خبر نه نېری و ما قل ما یذهب عنی من العلم هر چې خبر نه نېری ګدار نه نېری دا څنګه مدد دی چې د یوشي ته متوجی نشونه نه نېری او د علم خبرې د الله رب عزت په فضل باندې یا روایت یا حدیث یا دغه مسائل فقہیه د دلیل غزر نه لريږي د الله په مشیت باندې ځکه د سړي وسه شوقي مینه وسره وي وی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ډیر خسته طلب د حدیث وکاو هر شی به لیک تو استادان به اصل لیک د تاریخ کې لیکلی دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ تا بعضی خلکو بعضی بادشیانو لیکل وکړل چې دل تراشه نو په دې کې امام بخاری رحمت اللہ علیہ وتوی وی چې سلام علیکم فإني احمد الیک الله الذي لا اله الا هو ما بعد ساخت ما تر اورسه زبه پوه شوما لیکن وفي بيته يؤتل حكمه سوچی پیسه لکون کی داغه کور ته خلق ورزی یعنی کته ما ته محتاج دل تراش مال تخبل کور د مراواله لکه دا خبر بروست ان شاء الله ذکر کو چې امام بخاری رحم الله باندې امتحانات راغلی دي امتحانات کې واقع شوه دي یو دا امتحاناتونه داوا لکه روس ترازی چې د بخارا والی هغه ته مطالبه کړو چې زما کور تراش ما ته دا کتاب وایې په امتحان کې واقع شغه واقع روس ته بیانې ابو زرعه د امام بخاری رحمه الله مرګره دی و هغه د شو د بخاری په مجلس کې به کې ناستل کما شوم چې څنګه ناست او د علل الحديث ته پوښ به وکاو چې دې حدیث سبي ماري ده دې حدیث سبي ماري ده الله سبحانه وتعالى ول دې بصیرت په دین باندې ورکړو دا خو د بعضی سفرونه او د کتابونو د لیکلو متعلق خبره وا د دین وروسته د امام بخاری رحمه الله د قوت حافظه او داغه د پراخ علم او داغه د زکاوت بیان بخاری صاحب ما د زره استادان نه لیکل کړی دي او د هر استاد می تقریبا لس د زره روایتونه یزيد لیکلی دي او ما عندي حدیث الا اذكر اسناد ار حدیث ما د سند یاد ده نظر لجی په لزر کې زر بور کی او دا یې سندونه نه د څومره قوت حافظه شو ته فکر وکړه الله سبحانه و تعالی ورته دا نصیب کړی و او دا وایي چې زه د زرو استادان نه زیاتو سمې داشم په حجاز عراق شام مصر کې او ډیر ډیر کړه ته ورغلم او بغداد ته تلم کوفی ته تلم د دې مختلف استادان نه ما اخذ کړی دی او د ټول به دا خبره کوله چې ایمان قول او عمل له قران کلام الله دې لکه دا خبره مخکې تیره شوله امام بخاری رحمه الله بصره کې یو محدثو نو داغه خاله بورته او دا لکیو په هغه زمانه کې د دې شد مرګي نور یو حاشد ابن اسماعیل یو بل کس ده نایو بلی کل کول او بخاری بلی کل نه کول په دې کې ډیر ورځې تیرې شو نو دې مرګور په اعتراض وکړي چې الګ ته موږ سره زی او ګوره حدیث نلی کې او مونږ یې لیکو اسی وخت ځای کې نو د بوله جواب نه ورکاو شپاس ورځې پسې بیره ګیرک چې الګ د څنګه چلل کې ته لیکل نه کې مونږ لیکل کو لګي اسی وخت ځای کې وای ما وته ویل چې زی تاسو اعتراض ډیر کوي زی تاسو چې کوم حدیثونه لیکلی دي هغه په ما باندې پیش کې راوړل وې مونږ چې کومه کافيګانو کې لیکل کړو ناغه ته مونږ راويستل نو پدې کې وې وکه دې تاسو خپل کافي ده نو پینځل زر روایتونه په یاد باندې هغه مونږ ته ولستل نو د دې وروسته به مونږ د دې کول چې خپل کافيګانو مونږ صحیح کول دا غده حفظ نه دو ته مو دا حدیث مونږ لیکل دي څنګه وي نو هغه به وای راته دا یې صحیح کوله او دا راته ویل چې اترون اني اختلف هدره وزي ايامي تاسو دا ګمان دي چې زګي نه عباس د مجلس تر اعظم او خپل ورځ زای کوم اسی د حدیث په دربار کې ناز نه زیا دول کوم لګیم په موږ ته پته ولګی چې د دنیا سوی نشي مخکې کېدل الله تعالی د زین ول ورکړل د لیکلو په غیر باندې حدیث یې دی دل پنځل زر روایتونه په شپاره سورځو کې او یاد آینه زیت ورځو کې یاد کړی دی د امام بخاری رحمه الله پسې بوي خلکو منډه والے عدالت ځانو تر دې چې دا به راګیر کې پلار کې او پسې هاو خلک به تر جمع شروع او لیکل به دي کول او دا زمانه چې لاده د ګیرم نه وراغله په دې زمانه کې الله سبحانه و تعالی دا مهارت ورکړه ده د قوت حافظی د درې واقعي یو پیر بخاری رحمه الله بغداد تراته د خپل علاقه نه په دې کې محدثین واره د چې بخاری دلته راځي وای راځي په دبان امتحان کو نه لس طالبان راځم شو سل حدیث راوخه او ګډ وړې کړل یو حدیث سندي بل سو لگاو د بل حدیث سندي بل سو لگاو متونه کې تبديل پیدا ک این د حدیث الفاظ مخکې رسته کړل او بخاری ته ویل چې موږ غواړو چې تاته مونږ ته د سو حدیثونه دی اگر اته وای دو ته چې ټیک ده وای موږ به د توای او تر هغه کېده دې د عرض الحديث وای علی الاستاذ استاد باندې حدیث پیش کول نو په دې کې یو کس شروع شو لس حدیث ویل بخاری وای اړ یو حدیث مبارک وای چې لا عارف هو دا نه پیژنم به بل یو کس را پاش راغله حدیث ویل بخاری وای دا نه پیژنم بل ویل چې لس حدیثونه دوی یې نه پیژنم لس او سل حدیثونه تکرار کړل نه په دې کې باځي خلکو ویل چې دا څه نه پوهه سره ده په هیڅ هم نه پوي ولې چې مونږ پیژندل او کم چې علما خلکو هغه پوهه شو چې دا د حدیث نه پیژني وجه دا ده چې دا د ځانه جوړ شوی حدیث دی قرآن شوی دی دا حدیث په دې وجه نه پیژني نبی بخاری وایي راولګی دا اولنی کس ته متوجه شه چې تا کوم حدیث ویو د دې صحیح الفاظ دا دي صحیح متن دا دي او صحیح سند دا دي دیم حدیث دا دریم حدیث دا څلورم پنځم لسم حدیث اټول یو ته برابر کړل به دې دویم کسمه توجه شي به دریم لس وړو ته حدیثونه برابر کړل الفاظ خپل صحیح ته ویول سندونه خپل صحیح ته ویول نو ټول اقرار وکړو فقر له الناس بالحفظ شدا دلی حافظ دی او حافظ الحديث دی. حافظ ابن حجر په مقدمه کې وایي چې د دین تعجب نه دی چې د تصل حدیث یاد دی یا د تصل حدیث صحیح کول دا څه تعجبی خبره نه ده زه راو حدیثونه ته یاد دی لیکن تعجب دا دی چې د لسو کسان ته ترتیب وار جواب ورکول دا ډېر ګران کار دی چې لکه اولنی کس ته لس دا حدیث ویل اول دا دویم دا دریم دا د ترتیب یادول سم د سیادې دل دا د ځین الله ولا ورکړل د کټیب او الله تعالی چې خپل دین حفاظت کړي د چا په وجه صحت مول ورکي نو تقوا مول ورکي نو قوت حافظه مول ورکي په دای په وجه باندې د الله سبحانه وتعالى د دین حفاظت وشي. ابن سعید به چې کړه د تذکرہ کول د څه ویل چې الکبش النطاح دا هو هغه ګډ دی چې هغه خکرور ګډ چې نور خل به خکرو باندې وای کبش النطاح دا د خ علم نه کنایه ده چې ډیر لی علم ولا انسان قوت حافظه ولا انسان. نو امام بخاری رحمه الله دیم واقعه و ایدایو پیرا سمرقند تو تلید دا اغازی علماء کرام اغا پیرا جمش او دبانی دقشا امتحانو که چه حدیثیو تا گرد برکلل او بیده تویویلی چرا منگلا دسی او مجلس من عقد که چه پایی که منگا تا تا سا حدیث ویو تا منگلا دا ایتا سیوه که. امام بخاری رحمه الله راوله گیده او دا حدیثونو صحیح تصحیح ته وکړه چې د سمرقند علما کرام هغه هم د په قوت حافظه باندې حیران شول او اقرار وکړ چې دا حافظ الحديث دی پرشته باندې د تسوګ نشي رسیدل. الله سبحانه و تعالی ولدا کمال ورکړه ده د په واقع کې راځي وای یوسف ابن موسی المروزی وای بصره کې زوم په جامع مسجد کې یو چا وازو که چې اهل العلم محمد بن اسماعیل البخاری راغې ندی ولار دغه طلب پسې زم مسروما وای چې ما وکړه د ځوانه لکو او ستنې ته مونږ کاو لګې او کله چې فارغ شه طالبان تر چاپیر شروع او دا دی وو تر چې موږ د پاره یو مجلس جوړ ک چې پای کې موږ ته حدیث وي نو چې ټیک ده سبا نو ورځ راځم شي نو تقریبا زر کسان صد پاسه راځم شي دا د املا د پاره کې نه صحیح حدیث ویل او دې ته چې بسری والا انا شاب وقت سالت مو انا حدثكم زغانی مو تاسو ما نه غواړی تاسو حدیث بیان کوم وسو حدثكم بیا حدیث عن اهل بلدکم تستفیدون الكل زب تاسو تاسو د دې کلی حدیث بیان کوم چې تاسو دا ټول نه به پیدا واخلی یعنی هغه حدیث چې تاسو سره نشته دی په دې علاقه کې ماز د کړي دی او تاسو ته نوی هغه حدیث ده تویم نبي حديث بيان كي تحدثنا عبد الله بن عثمان بن جبل ابن ابي رواد بلديكم جستاسو ده كلي سره ده او بي حديث بيان كي حدثنا ابي عن شعبان منصور وغيري عن صايم بن جعد عن انس ان عربيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يحب القوم ده حديث بيان كي بند چرا يا رسول الله سره ده قوم سمينه كي يو ده يسر ملاو نه ده رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل چی انت مع من احببت او سوچ د چاس سره مینه لري الله تعالی به قیامت کې دا سر را پاسي. صحابه مو په دې حدیث باندې خوشاله شو. د بخاری وی چې لسه هغه عندكم دا سند تاسو نشته دی انما عندكم من غیر منصور هغه د منصور نه بغیر د نور کسان نه تاسو نقل کوي. په دې ترتیب باندې لګیو حدیث به بیاناو چې ګوره دا روایت ما ته په دې سند ویو چې تاسو دا نشته دی دا مې ته په دې سند باندې ویو چې دا تاسو نشته دی زره سانی دی تقریبا پیش کرد. نو امام بخاری رحمه الله قوت حافظه دا دیزه نم معلومه شوله. امام بخاری رحمه الله وی تفکر تو اصحاب انس یه ورز امام فکر کهو چی دانس یعنی مالک سومه شاگردان دی فحضرنی فی ساعت یا سلاس سمعه نظمه زین که دریس و شاگردان تقریبا گال پلک سال کی میفی کرو کنو دریس و شاگردان داغو زما پا زین کرال او دارنگ دای ویلی دی زچ ار عالم لورغلی ما ناغم ما ندی رو فیدا خستی پا نسبت دی چی ما داغ ندی فیدا خستی وجه داری چی دا تکڑا شاگرد چی وی کنه تکڑا دای په وجه باندې استاد ته ډیره پیدا رسی استاد زین کولوی نظم د ذهنت د وجه نه الله سبحانه و تعالی کوم استاد چې ورغله مناغله ډیره پیدا ورکړي په نسبت د دې چې زتی پیدا واخلم. او امام بخاری و چې مست صغرت نفسي عند احد الا عند علي بن المديني وربما كنت اغرب عليه ما خپل ځان وړو کې نه دی ګڼلې د یو چا سره مګر د علي بن مديني مجلس ته چې لاړم نو هغه کې ډیر زت مهارت او کله کله ما ناشنا حدیث دا غنم راوړو چې هغه ته بنو معلوم هغه به ما ته معلوم. علي بن مديني ته جوړه خبر ورسېد نو هغه ویل چې نه بخاری رحمه الله چې دا ادبناک شوی دی زګه دسی وای کنه دغه کمال ته موږ نشو رسیدل. ابو بخاری وای چې ډیر کړه دی حدیث به ما بصره کې وره به ما شام کې لیکو او شام کې مې وره به مصر کې به مې لیکو. نو ما او ته چې اب عبد الله به کمال ټول و چم شو د دې لپاره چې ځان مذهب کې رانیش او ټول به لیکو ځکه چې د حدیثونه به یادو او به کمالې به یادو او کله کله به روایت بل معنا کو هغه جدا مسله ده. امام بخاری رحمه الله و بیگاش په وزنی موده شوه چې ما خپل روایتونه هوش مال جمع په دې خپل تصنیفونه کې څونه حدیثونه داخل کړی دي نو وی دلکه حدیثونه هغه ما حساب کړل زر زر په ذهن کې می تیر کړل او دا وی ما كتبت حکایت قد كنت اتحفظها کما کیسه چې ما ته یاد دي هغه ما لیکلی نه ده ځکه بس خپل قوت حافظه کې بدن نه پرتا و کتاب الاعتصام مې په یوش په کې لیکلی دی او هغه وای چې لا علم شي نه یحتاج الی دا ډېر خولي خبره کړې ده دا شي شي نه سره چایې ته د امت اجتی الا او فی الکتاب والسنه قران حدیث کې موجود ده و ما وته چې ممکن معرفت ذلك کله د دې ټول معرفت کې دیش نه غولې او شاګرد دی چې ما دې ذاته بوسو کې بالکل کې دیشي هر مسله قران حدیث کې ستاسو زویم دا دا موږ هم کو بخاری څخه غړ سره ده موږ په شان د کشنان خلق او طالب العلمان دا داوه کو چې هر مسله قران حدیث کې شته د دنیا هر حاجت هر مسله چې چا مخې ته راځي او قران او حدیث کې موږ هغه راویني ستر نه به دي جرم وایلي قسم د سم راویني ستنه لګه موده بعد ورځ دوه ورځې درې ورځې پس اگر وباسو د الله په اذن سره د قران نبوي یا د حدیث نبوي که صحیح حدیثونه هر شي کتاب او سنت کې شته دا دلیل دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پسې عت الحفظ باندې چې قوت حافظه ډیره پراخه و والله سبحانه و تعالی ډیر مهارت او باریکی ورکړې و او په دین کې له پوهه ورکړې و قران باندې دې په حدیث باندې دې